Sen sor hadi ne sen. Kimseler anlamaz bu halimden. Kurtar hadi düşersem. Bilirsin tutamazlar elimden. Olamaz kimse sen gibi sevemez. Kimse ben gibi koyamaz kalbim el gibi yerine. Başka bir teni olamaz kimse sen gibi sevemez. Kimse ben gibi koyamaz kalbim el gibi yerine. Başka bir teni. Hadi bir bahane bul. Yürekli ol bir sefer geçsin bu sitem.